Mix, hello, hello, salutare, bine v-am găsit. E vineri. Weekend, party people, și este Friday night party la Kiss Kiss in the Mix. Bun găsit, hello, Mr. Olix. Hello, hello, DJ Ang, salutare tuturor celor care sunt pe frecvențe. Începem weekendul în forță, începem cu mega, mega distracție în această seară. DJ Ang și Olix back to back la Kiss Kiss in the Mix. Începem tracklist-ul cu Roa, ne place varianta LLP Remix. Hey, avem un remix foarte, foarte fresh. Imediat Radio Killer, Lonely Heart și Pete Leffer, Be My Lover, piesă nouă, varianta DJ Young și Aisa Remix. 0722 20 60 20, asta e numărul nostru pentru SMS-uri. Avem și Facebook, facebook.com/KissFM România. Până la 10 împreună timp de 3 ore la Kiss Kiss in the Mix. De dimineața bingă bong, dăm play la un song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă un leu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri, de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră, cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. baby, now that you're gone. Be my friend, I'll be your Yo, Kiss in the Mix, Pete Leffer, Be My Lover. O piesă din ce în ce mai cerută, o piesă fresh, DJ Young și Aisa Remix. Nici bine n-am început emisiunea, nici bine nu v-am spus de numerele noastre de telefon și de Facebook, că deja s-au adunat foarte, foarte multe dedichisuri. O tonă de dedicații, mesaje, urări și așa mai departe. Salutare băieți, vreau și eu piesa Loca Shakirei pentru cea mai nebună prietena mea, Corina, pe care o iubesc foarte, foarte mult, Daniela Bistrița. Servus, sunt Zoli din Miercurea Ciuca, aș dori să fac și eu o dedicație pentru toți colegii mei din liceu. Marton Aron, mersi fain, da, ne auzim acolo de câteva zile, se aude și Kiss FM la Miercurea Ciucă, îi salutăm pe toți cei de acolo. Hello, salutare, hello băieți, iată un dedichis cu cântec, domnul Olex, bine, bine primăvară, hey! Se aștepte în toată țara. Și mai ales în casele acelora care ascultă Kiss FM, sunteți cei mai tari, Valeria Timișoara, vreau și eu, Aisa și Sugar Daddies, da, Daddies scris cu 2 de D, da, piesa Fallin. Hello, aș dori și eu să-l întreb pe DJ Ang dacă chiar îl găsim în Butterfly Giurgiu sâmbătă asta. Mersi, Livia, cineva care a auzit ceva, dar nu e sigură. Sigur că da, Livia, ne vedem în club Butterfly din Giurgiu la o petrecere denumită Kiss Kiss in a Mix Party cu DJ Ang la butoane. Voi fi acolo cu mare drag să dăm din aripi împreună în Butterfly. DJ Ang la butoane și la microfoane în același timp. Ei, continuăm tracklist-ul back to back, DJ Ang și Onyx, o piesă foarte, foarte tare. Connector Ring the Alarm, lansat în premieră la noi în emisiune. Imediat Elena, Disco Romancing și Voxis, Tell Me Everything, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young, Alex. So not here, ring the alarm. Yo, better ring the alarm. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young, Alex. So not here, ring the alarm. Yo, ring ding ding the alarm. Strictly from the rap in our production. Yo, yo. Ladies and gentlemen, Mr. Connect alive up in the place. Tonight is meant just for the two of us. So come on, baby. I'm looking for a reason, baby, a reason to do. Tell Me Everything, o super piesă la Kiss Kiss in the Mix. Avem atenție mare, codul concursului Rețeaua 2 EMAG. Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în WWW Rețeaua 2. Am upgradat și jocul și premiile. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM. Intră și pe site-ul kissfm.ro și descoperă codurile DJ-ilor sau pe cele ascunse în site. Am văzut eu multe coduri ascunse acolo în secțiunea Hot on Kiss. Deci, intrați, căutați și fiți atenți și pe Facebook-ul Kiss FM. Intră pe rețeaua.emag.ro și poți câștiga una din cele 3 mașini puse la bătaie la final de joc sau... Sau, de asemenea, sunt puse la bătaie și premii săptămânale către 3 televizoare Full HD. Codul nostru de astăzi pentru rețeaua.mac.ro la Kiss Kiss in the Mix este... Noapte! Continuăm cu... Swedish House Mafia și Pharrell Williams, One Your Name. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, Friday Night Party! Central la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss in the Mix pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, downloadați, totul este cât se poate de gratuit. De asemenea, intrați și pe olix.ro sau pe ovidiusterescu.ro sau și pe ovidiusterescu.ro, de ce nu? După pauză ne întâlnim cu Narcotic Sound și Christian D. Dambălan și Shakira. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Get ready for Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. DJ Young and Olix. Back to back. And track to track. Kiss Kiss in the mix. Hey, hello party people. Kiss Kiss in the mix. N-am întors in the mix. DJ Young și Olix împreună cu voi până la ora 22. Mixăm back to back astăzi pentru că este vineri. Și întotdeauna vinerea avem formula back to back. Adică e o luptă între noi, este, bine, o luptă în ghilimele, o luptă constructivă pentru un mix reușit. Da, noi ne luptăm aici, iar voi aveți parte de un mix, un set, o emisiune plină cu cele mai tari și cele mai bune hituri. Christian Dishnal, Coric Sound, Dansa Bonito. Imediat vine Dambălan cu Justify Sex și Shakira cu Loca, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Kiss, in the mix. Yeah.

cu DJ Young și Olix. Încă o oră de mix, prima oră de astăzi de la Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. În weekend, adică începând de mâine, avem parte de ultimul weekend, ultimele transmisii de la Winter Kiss din Sinaia, din Poiana Brașov și din Predeal. Și avem parte și de partidul Kiss FM. Aseară am petrecut foarte, foarte tare în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. În această seară, partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Cluj-Napoca, în Club After 8. Iar mâine ne vedem în Club Alegria, Alba Iulia, Olix și Dan Fințescu. Și tot mâine sâmbătă, DJ Young este in the mix în Club Butterfly din Giurgiu, la Kiss Kiss in the Mix Party. După scurtă pauză, ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix, neîntrerupt de absolut nicio reclamă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Kiss FM. DJ Young and Olix, back to back and track to track. Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix, salutare încă o dată, bine v-am regăsit, o nouă oră de mix începe chiar acum, hello DJ Young! Ia de acum încolo, hello Mr. Olix, 40 de minute de mix neîntrerupte de absolut nimic. Hai să vă spunem cu ce piese ne întâlnim în această oră, dacă am început cu Kobe Perret, Some Love, imediat! Avem Matias, Missing You! Ne întâlnim și cu Aisa împreună cu Sugar Daddy's, că tot ne-ați cerut piesa asta. După care Bumpy Ride, avem Mohombi, System, Residence DJs împreună cu Frisco, Corina, Single No, No Sleep. Sleeping, Park Place, Out of Time și chiar Nica Marera împreună cu Mike Diamonds, Kalia, o grămadă de hituri mixate, de rechisuri, Facebook, dați like-uri, intrați pe SMS-urile noastre până la 10 împreună la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați așadar facebook.com/kissfmromania și 0722 20 60 20. De asemenea, paginile noastre de fanpage Olix și DJ Young de pe Facebook. יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Buluc mare pe numărul nostru de SMS-uri și nebunie mare cu piesa asta prin cluburi, dar și la radio. Aisa și Sugar Daddy's, piesă nouă, Falling se cheamă, că tot ne-a cerut-o la dedicații. Și dacă ziceam de dedicații, uite, primul mesaj de la Vivi din Arad, zice așa: salutare, aș dori și eu să ascult noua piesă a Aisei, Falling, o iubesc mult, mult de tot. Tocmai ai auzit-o. Bună seara, dragi chisomani, vreau să vă urez prin intermediul vostru o primăvară frumoasă tuturor. Mulțumesc, Adelina. Bună seara, aș dori și eu o dedicație pentru iubita mea, Flori, cu mesajul te iubesc enorm, semnează Mișu. Hello, eu și toate prietenele mele vrem să-i spunem lui DJ Young că l-așteptăm cu drag în Giurgiu, te pupăm, Alina, semnează, ura! Ne vedem acolo mâine seară. Începem o Hombi Bumpy Ride chiar acum. Imediat avem un sistem și Deep Central pentru voi în urma ta. Și Residence DJs împreună cu Frisco vin cu Echo. Nu uitați să dați un like pe facebook.com/ Kiss FM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, everybody. Asta este matinalul pentru Party People. Kiss Kiss in the Mix. Pentru claverii care abia acum se trezesc. Boom, bang, bang with your body, yo. It's gonna be a bumpy ride. timp ce ard și sting, rămân și eu un suflet gol de tine plin. I și Frisco. Apropo de lansări, premiere, artiști invitați în studioul Kiss FM, exclusivități. Că tot e sfârșit de săptămână, hai să facem o mică recapitulare. Pentru că ne aflăm în perioada de lansări și premiere, luni am avut Tony și Elena Gheorghe, au venit cu Hot Girls. Ne-am întâlnit tot luni și cu băieții de la Simplu, care au lansat noul lor single oficial împreună cu Alex Velea, se numește Convict. Marți, în ziua debutanților, au fost Juliet vs. Romeos cu piesa Baby Boy. O fată foarte drăguță și o piesă care sună foarte, foarte bine. Miercuri ne-am întâlnit cu Ellie White și mai apoi cu Radio Killer. Iar ieri am avut parte de Neilini, premiera remixului DJ Young și Aisa pentru Ninja Boy. Un remix în premieră chiar și pentru Neilini, precum spuneam și ieri. Găsiți toate pozele și toate interviurile cu artiștii invitați la noi, unde altundeva decât pe site kissfm.ro. Intrați acolo, vizualizați și ascultați. Corina vine cu No Sleeping Radio Killer Remix. Imediat Park Place Out of Time. Și Camarera cu Mike Diamond, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Give it to you, oh, the way you be dancing to me, no, your eyes Macarena împreună cu Mike Diamond. Avem de făcut o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu Caro Emerald, The Night Like This, Michael Sim Funky Remix. Cu Michael Sim vă întâlniți și la guest mix-ul de la partidul Kiss FM de sâmbătă seara. Îl puteți asculta timp de 2 ore, de la ora 22 sau începând cu ora 22 sâmbătă la Kiss FM. După Caro Emerald avem Martin Solveig și Vagonet. Hello! Și ne întâlnim și cu altă piesă nouă lansată într-o zi de marți, într-o seară de marți, o piesă semnată Bianca, I Wanna Feel. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh my god, thank you. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. DJ Young and Olix. Back to back. And track to track. Kiss Kiss in the mix. Yo everybody in the Casa Mare, încă 3 piese înainte de ora 9. Dar până atunci, până la Caro Emerald, The Night Like This, vă reamintim de concursul Gașca de la Kiss TV. Găsiți în primul rând toate detaliile și toată nebunia asta care se întâmplă pe site-ul kisstv.ro și hai să vă spunem, încarcă o poză cu tine și cei mai buni 3 prieteni ai tăi, iar dacă obții cel mai mare punctaj, te trimitem la munte, în țară sau afară, mai exact în Alpii francezi sau în Sinaia, în Alpii românești. Foarte simplu, așadar, dacă ai o gașcă, tu încă, cu încă 3 prieteni de-ai tăi, pozați-vă sau dacă aveți o poză foarte haioasă, o încărcați pe kisstv.ro și puteți câștiga o super excursie sau o super vacanță. Da, cu alte cuvinte, pozați-vă sau și încărcați-vă. Caro Emerald, The Night Like This, Martin Solveig, Hello și Bianca, I Wanna Feel, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

Kiss in the Mix, DJ Young și Olix împreună cu voi. Gata, am intrat în ultima oră de mix. Continuăm mixul cu Ellie White, Nu te mai caut. Imediat Levandi, sunt proiect nou-nouț la Kiss in the Mix. Sau în general, un proiect nou-nouț. Piesa se numește So Far Away. Accent vin cu My Passion, o piesă bine știută, după care continuăm cu alte hituri mixate. Da, ne mai întâlnim ora asta și cu Tony Tone, împreună cu Lexi, cu Smiley, Fly Project, Stereosonic. Piesa nouă de la Nelini, Ninja Boy, DJ Young și Aisa Remix și o grămadă de alte super hituri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I'm gonna climb so high. mai trezit și noi, ne-am mai încălzit. Yo, everybody! Ne pregătim de weekend, pentru că weekendul înseamnă evenimente, înseamnă demență, distracție, marca, desigur, Kiss FM. Și dacă te spuneam de evenimente, să vă spunem că în această seară partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club After Eight din Cluj-Napoca, iar sâmbătă ne vedem în Club Alegria din Alba Iulia. Și tot mâine seară DJ Young este in the mix în Club Butterfly din Giurgiu la Kiss Kiss in the Mix Party. Avem dedichisuri chiar acum primite de la voi. Salutare, băieți, vreau să vă spun că abia aștept să petrec la noapte în After Eight alături de partidul Kiss FM. Party on! Ei, ne vedem acolo în Cluj-Napoca. Salutare, vreau și eu nouă piesă de la Mateo pentru campionul inimii mele Florin. Mulțumesc, Ionela din Piatra Neamț. Oh, campioni, campioni, ole, ole, ole. Aș dori și eu o dedicație pentru tatăl meu cu mesajul: ți-am reparat radioul din mașină, deci de mâine încolo asculți Kiss FM, semnează Radu. Vreau doar să vă spun că sunteți cei mai tari. Atât, pupici, Gina Piteș. Mulțumim foarte, foarte mult. Piesă nouă chiar acum. Tony Tone și Lexi, Forever Alive. Yeah.

to cry. I am begging you, I am begging you. I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo. Tare Fly Project, Goodbye la Kiss Kiss in the Mix. Dacă este weekend, înseamnă că mâine și poimâine suntem din nou la munte. Bine, suntem unii, că unii... Bine, după atâtea săptămâni, după atâtea weekenduri, weekendul trecut mi-am luat eu liber, weekendul ăsta DJ Ang are liber, merge și el mâine seară la petrecere în Giurgiu, iar apoi o mică pauză, un mic concediu acasă frumos. O mică escapadă acasă la Arad, ne vom întâlni acolo. Dar Olix o să fie împreună cu Olix și cu Oli la predeal la Winter Kiss Kiss in the Mix pentru ultimul weekend, iar înainte de el ceilalți colegi ai noștri. Da, de la Sinaia, DJ Jonesy și Dan Fințescu, ieri în Poiana Brașov, Moving Elements și Alice de la Kiss. Băieții de la Moving Elements v-au pregătit sâmbătă la ora 13, adică exact când vor intra în direct, premiera remixului Nica Marera la Impact versus Moving Elements Today. Continuăm mixul, avem o piață de la Stereosonic, chiar acum, We Rollin', We Rollin', vă plac bărbații, vă plac bărbații. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 20 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix.

piesă nouă de la Nelini, Ninja Boy, lansată în premieră ieri la Kiss Kiss in the Mix. Avem un DJ Ang și Aisa remix la această piesă, foarte, foarte tare. Îl testăm în club, l-am testat de fapt aseară prima dată și o să-l testăm și în acest weekend, să vedem ce zice lumea, cum reacționează lumea. Încă trei piese înainte de final, J-Lo și Pitbull on the floor, Andrea Bolan Trippin, DJ Ang remix. Și o piesă care ne place foarte, foarte mult, încheie programul din această seară, o piesă semnată Play and Win și se numește Ya Bibi. Nu uitați, mâine este weekend, plecăm la munte, Winter Kiss, demență maximă, nebunie. Și ne vedem și cu partidul Kiss FM. Oli și Dan Fințescu vă dau întâlnire în această seară în Cluj, la Poca, în Club After 8. Iar mâine ne vedem în Club Alegria din Alba Iulia. Iar Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young în Club Butterfly din Giurgiu. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running shit tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. We'll be right back. Baby, aici se termină mixul nostru back-to-back din această seară. Mergem să facem un duș, că am cam transpirat așa mixând. Foarte agitați, back-to-back, DJ Young și Onyx. Împreună cu voi, ca în fiecare vineri, mâine este Winter Kiss, mâine sunt super petreceri, partidul Kiss FM și DJ Young in the mix. Vă mai spunem încă o dată de podcastul Kiss Kiss in the mix, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Podcast înseamnă înregistrarea emisiunii, dar fără reclame și fără concursul Kiss Cash. Audiția sau downloadul podcastului sunt gratuite. Gata, DJ Young și Olix vă pupă. Cu mine vă întâlniți mâine la Winter Kiss cu DJ Young luni. Luni în formula completă, DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the mix. Să aveți un weekend bestial mai departe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Stop. Check it. It's going down. The original Kiss FM.